Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den 24. april går grønlænderne til valg. Det helt store spørgsmål er, hvornår og hvordan grønlænderne forlader rigsfællesskabet. Kun et enkelt parti går imod eller er stemt for at blive i fællesskabet. Hvem står til at blive ny landsstyreformand, og hvad går det ud på det her løsrivelsespørgsmål i en valgkamp? Det taler vi om med herboende grønlænder Naja Lynge. Velkommen, mit navn er Torben Steno, og det er til sidst i denne her første time. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi skal have fundet en modtager af ugens fidusbamse, hvis der ellers er en oplagt kandidat. Og der er I lytter meget velkomne til at komme med et bud. Vi er sådan lidt lost i den her uge. Jeg synes ikke, der er sådan helt det helt oplagte. Men skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller send os en sms på 42 600 427. Ja, og det er altså, som Cordua også sagde, tror jeg, altså at begge steder, der I kan kommentere og stille spørgsmål til programmet. Også til den debat, vi skal have nu, for den handler om et forslag om at afskaffe au pair-ordningen, som vi kender det. Og det er et forslag, der er stillet af Socialistisk Folkeparti sammen med Dansk Folkeparti. Og lige inden vi kaster os ud i den debat, så skal vi bare lige have en lille smule fakta på bordet. Det er altså godt med lidt fakta, ja. I en debat. Nej, det plejer faktisk at ødelægge det meste af det, så man kan sige, at vi lever jo i det postfaktuelle samfund. Nemlig. Så aldrig har vi haft så meget debat og så få fakta, aldrig har der været så meget vrøvl. Men vi vil prøve at få en saglig debat på fakta. Og det er nemlig sådan, at i 2017, der blev der givet 1.423 opholdstilladelser til au pair mennesker. Man må ikke sige piger mere. Heraf var 1.771 fra... Nej, 1.171 står der. 1.171 fra Filippinerne. Og når man får sådan en tilladelse til at opholde sig som au pair, så gælder den i 2 år. En au pair, mand eller kvinde, tjener i dag 4.150 kroner om måneden, og man må, når man er au pair, maksimalt arbejde 30 timer om ugen, og altså kun 3-5 timer ad gangen. Det er sådan de helt tørre vilkår, man arbejder på, når man er au pair. Og det er jo altså så ikke et kolossalt samfundsproblem, når vi snakker om cirka 1.500 mennesker. Men dagens kombattanter har hver sin holdning til det, og det er DJ og tid og underholdningsvært, og sådan en mand, der egentlig bare har levet af at være Dan Racklin i 30 år, 35, 40 år måske. Og så er det EU-ordfører for Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen Bært, som vi her i programmet plejer at kalde KK Bært. Velkommen til jer begge to. Tak. KK Bært. Mm-hmm. Hvad skal den her ordning, altså er det ikke bare fordi, nu har I fundet nogle udlændinge, I kan simpelthen skubbe ud af landet, det er så, vi snakker så om 1.400 mennesker her. Altså, det er jo ikke... Der er ingen af dem, der er muslimer, så hvad er problemet? Nej, altså, de er filipiner. Vi har jo nogle regler i Danmark for, hvornår man må komme til Danmark for at arbejde, altså hvor høj en løn man skal have. Så har vi ved siden af det den her au pair-ordning. Hvis vi ikke havde au pair-ordningen, så var der jo stort set ikke nogen af de her filipiner, der kunne komme til Danmark, for jeg tror ikke, Samuel Racklin, Dan Racklin er beredt til at betale 300.000 eller 400.000 for at have en au pair. Og som jo selv nævner det, så er 1171 ud af de 1423, det er folk fra Filippinerne. Man skal huske på, at au pair-ordningen, den handlede om kulturel udveksling. Ja. Det handlede om, at man skulle komme til et andet land, og så skulle man lære noget om det land, og så skulle man tage hjem igen. Altså, min kære kusine var au pair i USA for mange herrens år siden, altså, og det var fint nok. Men nu er det ligesom udviklet sig til noget andet. Nu er det ligesom blevet en slags, kan man sige, konsekvent underbetaling af udenlandsk arbejdskraft. De her filippinere kommer jo ikke til Danmark for at lære noget om dansk kultur. De kommer hertil, fordi at mange af dem har det dårligt i deres hjemland, og så synes de, det er rart at komme hertil. Det er social dumping, med andre, eller hvad? Ja, det er det faktisk. Okay. Nå, Dan Racklin. Dan Racklin, hvad... Arbejdsgiver for social dumping og mishandling nærmest af filippinske piger, ikke? Jo. Altså, jeg kunne jo til en start være nysgerrig på, hvor Kenneth har sine informationer på, når nu påstanden omkring billige og for nogens vedkommende ydmygende arbejdskraft, eller ydmygede arbejdskraft og overarbejder, og jeg ved ikke hvad. Men jeg vil starte med at sige, jeg er sådan lidt ved tilfælde blevet til sådan en slags fortaler for den her ordning, fordi min kone og jeg på et tidspunkt sagde ja til at være med i en dokumentarserie på TV2. Og det gjorde vi jo, fordi vi for det første ikke har noget at skjule, og for det andet, fordi vi gerne vil indlemme i hvert fald den del af befolkningen, der skulle være interesseret i det, i det miljø, den stemning, den del af vores familie, som vores au pair-piger igennem et årti har været og er blevet. Vi har haft 9 au pair-piger, og af dem er der en, der tog hjem før tid, fordi hun ikke kunne klare. Jeg ved ikke, om det var os eller vejret, eller om det var en kombination. Vi har haft en, der er blevet gift, og ellers... Dansk gift. Ja, dansk gift. Og ellers har vi haft piger, som har været, føler vi, glade og trygge ved at være hos os. De har i hvert fald grædt, som var de piskede, da de skulle fra os igen. Og det ved jeg ikke, om det er, fordi de skal hjem til slemme filippinerne igen, eller om de i vitterligt var glade for at være hos os. Adskillige af vores au pair-piger har vi løbende kontakt med. Der er en af dem, der har bosat sig i Paris og stiftet familie der, og flere af dem har vi løbende kontakt med, også efterfølgende. Men Dan Rakling, du kender jo branchen. Altså, hvorfor er det så, at der er så umanerlig mange fra Filippinerne? Altså, der kunne jo også være nogen fra Ukraine eller andre steder, hvor det ikke er rart at være, åbenbart ikke. Fordi der er jo ikke mange, der har en italiener som au pair, eller der er jo ellers høj ungdomsarbejdsløshed, ikke? Til det kan jeg kun svare, at for vores vedkommende var det lidt af et tilfælde af Cheryl, som var vores første au pair-pige, kom fra Filippinerne. Men jeg vil da gerne give den indrømmelse, at filippinske kvinder, fordi det er kun piger og kvinder, vi har haft, har en façon og en ageren, som i hvert fald har passet godt i vores kaotiske environment med 3 hunde og på et tidspunkt 4 børn og børns venner osv. Så vi har bare fundet den energi, og det de kommer med, som værende befordrende for os. Det vil jeg sige, at filippinere, det kan man sige, det er tjenestvillige piger, der kommer fra en kultur, der egner sig godt til at lave et stykke arbejde for noget, der er en relativt lav løn på vores breddegrad, men som er fint for en filippiner, ikke? Altså, jeg synes, det er et flot ord, du bruger, tjenestvillig. I forhold til det, vi kan kalde for reelt arbejde, har vi aldrig nogensinde oversteget de der bemeldte 5 timer, som kan være et maks på daglig basis. Og har der været et selskab eller et eller andet, hvor vi har bedt vores au pair-pige om at være lidt ekstra, så er vi som familie enormt large til så bare at give fri, eller... Altså, afspacering. Afspacering, du kan kalde det, hvad du vil. Den Rakling, jeg tror ikke, der er nogen, der tvivler på, at de filippinske unge kvinder, som har været hos dig og din kone, at de har haft det godt, og så videre. Det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Men hvad mener du med det? Eller hvad siger du til det, som Ken Christensen Beer mener er et problem? Altså det her med social dumping. Der er en, der skriver, jamen det er jo, de får cirka 30 kroner i timen. Hvem vil arbejde for så lav en løn? Altså måske 120 timer om måneden. Der er også andre undersøgelser, der viser, at 9 ud af 10 filippinske au pair i Danmark arbejder sort, mens de bor hos værtsfamilien. Jeg kan ikke lige verificere det her, men det er det, der er fremgået i debatten. Hvad siger du til de ting? Altså, er det ikke et problem? Altså, eller skal de ikke have noget mere løn måske? Det synes jeg er uantageligt, at hvis det er tilfældet, at så mange af disse piger dobbeltjobber og endnu værre eventuelt arbejder sort. Jeg kan altså ikke økonomien i detaljer. Min kone har givet mig nogle sådan hovedpunkter i forhold til, at jeg skulle ind til jeres slemme drenge her og Kenneth. Og til det vil jeg sige, jamen vi betaler Ivy, som vi har nu, 4.500 om måneden. Derudover står alt, hvad der er i vores køkken og køleskab eller virtualkælder til fuldstændig fri afbenyttelse. Også koster du sig i virkeligheden? Og også i forhold til, hvis hun vil have veninder til middag osv. Der er en ret dyr forsikring, vi betaler. Vil hun have et rejsekort og transportere sig rundt i hovedstadsområdet, hvad de som regel gerne vil? Dem, vi har som regel altid ret kristne og meget religiøse, så de vil gerne i den filippinske kirke blandt andet. Så står vi for det. Vi har betalt for flytransport frem og tilbage for en af pigerne. Altså, der kommer masser af ting oven i det, så jeg ved ikke, Kenneth hvor... Kenneth Kølsten. Det lyder jo paradisisk. Ja, og det gør det, og der, vi har en ordning her, som folk er glade for. Begge parter ikke ser sig selv som offer. Gode kristne fra Filippinerne, det burde jo være noget, I er glade for, at Dansk Folkeparti skulle næsten bede dem om at blive. Vi skal jo huske, hvad det var, formålet med den ordning var. Det var kulturel udveksling. Der er jo ikke noget kulturel udveksling i det her. Altså, det er et spørgsmål om, at man finder en person, som er villig til at arbejde for en meget lav løn. Og der har jeg det bare sådan. Man må betale, hvad det koster. Jeg betaler, hvad det koster. Jeg har ikke en au pair. Jeg har en kone med 30 timers arbejde, plus hun sidder i kommunalbestyrelsen. Og ja, vi har tre børn. Den måde, vi får tingene til at hænge sammen på, det er, at vi har en dansk barnepige, som vi betaler en pæn løn for at komme og hjælpe os. Vi har noget rengøring. Det betaler vi også for. Og det summer sig nok op på månedsbasis til, tror jeg i virkeligheden, lidt mere end de der 4.000. Det kunne da være hyggeligt, hvis vi havde sådan en au pair, der kunne klare de ting i stedet for. Men det kunne jeg aldrig drømme om. Jeg kunne aldrig drømme om at få en person til Filippinerne, fra Filippinerne eller andet sted hertil, for at arbejde for 4.000 kroner om måneden. Det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i øjnene. Hvorfor blande sig i, hvordan voksne mennesker de indretter sig? Fordi vi har en ordning i Danmark, der siger, at man skal have en vis løn, hvis man skal komme fra et tredje land for at arbejde. Det synes jeg er en god ordning. Og så skal vi ikke have sådan en særlig ordning, der hedder au pair-ordningen, som så gør, at man kan komme og få en meget, meget, meget, meget, meget lav løn og arbejde 30 timer om ugen. Det synes jeg ikke er rimeligt. Desværre er vi jo så medlem af EU, så hvis det er sådan, at vi får gennemført det her, hvis Dan eller nogen andre så kan finde en person inden for EU, der er villig til at arbejde for de samme vilkår, så kan vi jo ikke forhindre det. Men jeg synes altså, at det er urimeligt. Og formålet er altså helt tabt. Altså det der kulturelle udvekslingsaspekt, det findes jo slet ikke længere. Jeg er godt klar over, at det kulturelle udveksling er ikke noget, der står øverst på jeres partis dagsorden. Nå, det ville være fint, hvis det var det handlede om, men det er det jo ikke. Nej, men KK Bært, altså jeg kan bare ikke forstå, hvorfor det er så helt afsindigt vigtigt at sørge for, at vi ikke får nogle stærke kulturelle bånd til Filippinerne, hvis begge parter, som Cordua siger, synes, at det er en fin ordning. At der så er måske nogle stykker, der ender med at opholde sig illegalt og arbejde sort. Men det er jo, vi snakker jo, altså det er jo ikke ret mange. Nej, men det er forholdsvis mange alligevel, hvis man kigger på den her rapport. Men det er ikke bare, fordi det er noget, der falder jeres vælgere i. Nej. Altså godt, at hvis man kan genere nogle udlændinge og få dem ud af landet. Jeg elsker Filippiner. Altså jeg synes, Filippiner er nogle sympatiske mennesker. Altså de Filippiner, jeg kender, er sympatiske, og jeg kan godt lide dem. De sejler også rigtig meget under dansk flag og sådan noget. Ja, det er fint. Problemet er bare, at hvis man kigger på den rapport, som Dansk Røde Kors har lavet omkring deres sundhedsklinikker fra sidste år, så kan man se, at den gruppe, som der er næstflest af, som dukker op på de her sundhedsklinikker for ulovlige migranter, det er filippiner. Så der er altså rigtig mange af de her filippiner, som bliver i Danmark, efter at de er rejst ud. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, uanset hvem det er, vi har med at gøre, at vi har en stor gruppe mennesker, der lever illegalt i Danmark. Dan Raklin, der er Bjarne Jonsen fra Vækkerløse. Han siger, jamen... kunne du ikke bare ansætte en person til mindstelønnen til at løse den der konkrete opgave, som I har haft i jeres familie? Jamen, nu er der en masse ting i luften, og Kenneth, jeg kan jo kun svare for, hvordan vi opfører os, og hvad vi har af kulturel udveksling, og hvad du kalder for arbejde hjemme i vores hjem. Og derudover, så efterspørger jeg så nogle tal og nogle facts på, hvis den her... gruppe af mennesker er så, jeg vil ikke sige mishandlet, men i hvert fald bliver budt nogle ikke tilladelige arbejdsforhold. Med hensyn til den kulturelle udveksling, nej, jeg vil ikke sidde her og komme med en historie fra de varme lande, men jeg vil dog sige, at vores børn har jo igennem årene fået en bred forståelse for, hvordan verden fungerer, i hvert fald på den side af verden. Vi har tilbudt, at de kan få dansk undervisning, og nogle af dem har sagt ja til det. Nogle af dem har været mere interesseret i, hvordan det foregår i den vestlige verden, og hvordan livet er i Danmark, end andre af dem har været. Men vi gør, hvad vi kan. Vi spiser fælles måltider sammen. Skulle de have lyst til at lave filippinsk mad en enkelt gang eller to, har vi sagt ja til det. Og med hensyn til det der med arbejde, jamen så må vi jo ned i detaljer omkring, hvordan det fungerer hjemme hos os. Og hos os fungerer det sådan, at vores au pair-piger har primært været brugt om jeg så må sige, på to spidsbelastningstidspunkter. Det er morgener, som er kaotiske og stressede, og hvor nogen har det med at råbe af hinanden, fordi de kommer skævt ud af sengen, og hvad ved jeg. Og så har der været, i hvert fald i de perioder, hvor vores børn har været mindre, har der været noget ulvetime sidst på eftermiddagen, hvor der har været rart at have en pige til at være med til. Men i forhold til husligt arbejde, der er det jo ikke sådan, at min kone og jeg aldrig nogensinde griber en støvsuger, eller sætter i opvaskemaskinen, eller altså, lad os lige få det på plads, at det er jo altså ikke sådan en husslave, husalf, der bare står for alt hjemme hos os. KK Bær. Altså, jeg tror bare, man kunne sige det sådan, at hvis man bød de arbejdsvilkår til en almindelig lønmodtager, så det første, der ville ske, det var, at 3F ville blokere vedkommende arbejdsvirksomhed, altså vedkommende virksomhed, ikke? Altså, og det tror jeg bare, man skal huske, fordi, altså, der er jo ikke nogen. Jeg tror, det er ganske få danskere, der ville være villige til at arbejde for den løn. Altså, jeg er klar over, at man får kost og logi og så videre oven i de der 4.000 kroner. Men det er jo det, det er. Altså, det er jo ganske almindeligt arbejde i virkeligheden. Der er ikke det der uddannelses- eller kulturelle aspekt af det længere. Men altså, sagen er jo også, de skal jo ikke have en løn på samme niveau som i Danmark, fordi de skal jo ikke have folkepension, de betaler jo heller ikke, de er jo heller ikke brugere af sundhedssystemet i samme omfang, og vil ikke være det i fremtiden, for de tager jo hjem jo, så det på den måde, altså almindelige danskere, der er lønmodtagere, de betaler jo ind til systemet, har jo krav på at blive dækket på den måde, så de behøver jo ikke her helt den samme løn, trods alt, det må du da medgive, men altså hvis det er sådan, at der skal være noget kulturel udvikling, så kan man jo sammensætte en pakke, hvor de kommer på Nationalmuseet en gang imellem og ser den etnografiske samling og sådan nogle ting, så er I så glade, hvis ikke ved pigen inde i pensum. Er vi så ved at nærme os det, sådan det kulturelle udveksling? Jeg synes, man skal betale det koster for at få løst de opgaver, man ønsker at få løst. Og jeg synes ikke, det er en måde at gøre det på ved at importere en person fra et tredje verdensland til at løse de opgaver for en. Det synes jeg ikke, det er. Selvom begge parter er glade. Der ville sikkert også være en masse folk fra Rwanda og andre lande, der ville være begejstrede for at komme til Danmark og bo her og få 4.000 kroner om måneden. Men det ændrer jo ikke ved problemet. Men de tager jo hjem igen, de her mennesker. Nej, det gør de jo ikke, Jarl. Altså, det gør de jo ikke for en dels vedkommende i hvert fald. Når det er sådan, at den næststørste gruppe, som opsøger sundhedsklinikken for illegale immigranter i København og Aarhus, det er Filippiner. Det er det, der er problemet. Det er klart, det er et element af det, men det er altså også spørgsmålet om social dumping, fordi der er jo ikke nogen mennesker, der er villige til at arbejde på de her vilkår. Altså, nu må vi se, om der er nogle rumæner, og hvad ved jeg, som man kan få hertil, når vi nu får lukket den her ordning. Jeg tror, Socialdemokraterne kunne måske godt fristes af det her forslag. Når vi så får lukket den her ordning, om der er det. Men ellers så må man jo betale det koster. Altså. Jeg skal lige sige, fordi vi har nemlig sådan noget, der hedder inklusion af lyttere i de her programmer, og det er, at man kan skrive ind til os. Og jeg vil bare lige sige til alle jer, og det er skønt, at der er mange, der engagerer sig i den her debat, men det nytter ikke noget, I skriver en sms, og så man ikke kan se, hvem det er, der skriver, hvad I hedder, og hvor I kommer fra. Jeg kan ikke bruge, og der er god hjælp med en, der bare har skrevet sit telefonnummer, så er den eneste, der står navn på, det er en, som ikke har noget budskab. Han skriver jo så bare med venlig hilsen, Michael, et eller andet. Det duer ikke. Vi skal have navn, og helst fornavn og efternavn og geografi på. Det vil jeg bare lige sige til lytterne, for ellers er det ikke brugbart. Og jeg vil så gerne, jeg vil helst ikke have, at vi skulle have siddet og fikseret på, nu bliver Kenneth ved med at sige 4.000 kroner. Det kommer til at andrage et langt højere beløb, men jeg synes i og for sig ikke, det der er alfa og omega, fordi det synes jeg skal ligge i relation til den såkaldte arbejdsopgave. Og der kan jeg bare sige, for vores vedkommende, der er timeantallet og det såkaldte arbejde, som vores au pair-piger deltager i, det er altså faktisk til at have med at gøre. Jeg kan sige, at hende vi har nu, hun har været i huset i Hongkong, og de første par måneder var hun sådan fuldstændig rastløs og sad og kiggede kugeluret enten i stuen eller nede på sit værelse, fordi hun var vant til, skal vi sige, en helt anden form og en helt anden arbejdsbyrde, hvis vi skal kalde det, end det vi har hjemme hos os. Der er et nyt argument på banen fra en af lytterne, som mener, at der er måske for de her nogle kvinder noget kultur med hjem, for eksempel kvinders rettigheder, menneskerettigheder, demokrati. Kenneth Christensen Bær, det skriver Julie Rugaard for videre. Har hun ikke en pointe her? Det er jo da kulturel udveksling, altså, som I kun kan klare med i hænderne af. Nu ved jeg ikke, hvor stort en mangelvare. De der ting er måske kvinders ligeberettigelse til en vis udstrækning. Men altså, de har da lige valgt Duterte, uanset om vi så kan lide ham eller ej. Han ligger vel ikke helt ved siden af i forhold til, hvad du mener normalt om det. Og der er en filipiner, der lige har valgt dig i Fredensborg. Hvad kan vi så få mere? Han flytter en håndfast retspolitik. Det plejer I være glad for i den folkeparti. Ja, måske også en lille smule for håndfast. Det der med at skyde folk arbitrært, det er måske sådan lidt for meget. Okay, skal vi lukke den her? Ja, tusind tak, fordi I kom. Dan Raklin og Kenneth Christensen Berth fra... Ja, Dan Raklin er Dan Raklin, ja. Kenneth Christensen Berth er fra Dan Folkeparti. Tak, fordi I kom. Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. Og Torben, vi skal jo i gang med at finde en eventuel modtager af ugens fidusbamse. Og jeg ved ikke, hvad har du i godteposen, så at speak? Jeg har faktisk ikke... Der er intet, der sådan har sagt mig, her er en oplagt kandidat. Det er der ikke. Der er faktisk en Bo Sørensen fra Gentofte, som synes jeg nok kommer med lidt... frisk bud, men altså, vi er jo glade for friske bud. Jeg vil gerne indstille Peter Schmeichel til ugens vidusbamse. Det er befriende, at der er nogen, der tør gå imod den russofobiske trend, der hersker alle vegne. Det vestlige hykleri er ved at antage hidtil uset og højder. Kina er mange folk værre, men dem stryger vi som bekendt med hårene. Jeg rejser selv til Moskva i næste uge, og jeg glæder mig. Jamen, god tur, Bo Sørensen Gentofte. Torben Steno, hvad siger du til Bos friske forslag om, at Peter Schmeichel skal have ugens fidusbams? Jeg vil sige, at Peter Schmeichel har ikke i dansk fodboldhistorie en lige så ikonisk og urørlig status som Michael Laudrup. Men han har det til fælles med Michael Laudrup, at han er en totalt holdningsløs, grisk, pengefikseret millionær, der simpelthen har solgt sin sjæl til fuldstændig, altså, hvor man tænker, Michael Laudrup, hvor er det synd for ham? Han har så svært ved at få det til at løbe rundt, at han er nødt til at tage et job som træner for en klub i Katar. Altså et af verdens mest rædselsfulde regimer. Så kan man sige, at Peter Schmeichel er ikke så stor en fodboldspiller. Han er heller ikke lige så rig, så derfor kunne han måske undskylde sit enorme honorar for at lave Putin-propaganda med, at han ikke har lige så mange penge, som Michael Laudrup. Peter Schmeichel har jeg ingen som helst respekt for andet, end hvis han holder sin kæft og har en bold i hånden. Han er en grisk opportunist, og nu får jeg sikkert mange, mange, mange, mange danske fodboldnationalister på nakken. Men altså, jeg synes, altså, og det må han da selv om, men altså, hold da kæft. Torben Steno for fuld udblæsning. Jamen, jeg har ikke noget til for. Altså, jeg synes, jeg vil sige, jeg er bare skuffet over ham. Altså, jeg er skuffet. Jeg er ikke så overrasket. Nå, okay. Altså. Men nej, det bliver så ikke Peter Schmeichel, der får ugens vidusbams. Jeg har et andet bud, og det er måske... Bjarne Corydon, der jo mener, at det er politik, når det er værst, når politikerne siger nej til billigere biler. Det er jo sådan, at prisen for eksempel at afskaffe registreringsafgiften, jamen, den er sådan set ret billig. Det koster ikke så mange penge at afskaffe registreringsafgiften. Og det har blandt andet CEPOS regnet på. Det er i den absolut billige ende at få det afskaffet. Jeg kan ikke lige huske tallet, men det finder jeg lige om lidt. Mm. Og der melder Bjarne Corydon så i koret for at gøre det. Hvis man for eksempel hvis for eksempel de 150%, som man i dag betaler for en i registreringsafgift, hvis man reducerer det til for eksempel 85%, jamen så udgør bortfaldet af skatteprovenyet blot 0,1 milliarder kroner, altså 100 millioner kroner. Og 100 millioner kroner, det er jo mange mennesker, det er jo mange penge sidst på måneden i almindelige husholdningsbudgetter. På statsbudgettet er det meget lidt penge. Altså 100 millioner, det svarer til at drive Radio 24/7 et års tid, sådan i rundtal, for øjeblikket. Det kan man jo også. Så det vil sige, lige så mange penge, det koster at køre Radio 24/7 et år, fordi så meget koster det at afskaffe eller nedsætte registreringsafgiften fra 150% til 85%. Det må jeg sige, det er godt nok ikke ret mange penge. Nej. Så jeg synes, at det er jo befriende, at Bjarne Gordon, som jo nu har varslet, der skal jo være sådan en helt ny, hvad skal man sige, de skal mene noget nyt på Dagbladet Børsen, som jo altid har været sådan et meget liberalt medie. Han melder sig altså i koret blandt de liberale, som mener, at det vil være en rigtig god idé. Men det man lægger mærke til på biler. Og jeg vil lige tilføje, jeg synes måske, at tiden er kommet med at nedsætte registreringsafgiften på de grønne biler. Altså, det er jo ret fjollet, at specielt de der elbiler, at de skal være så relativt dyre. Så det synes jeg, at man skulle se at komme i gang med. Jeg vil godt lige lade den simre lidt, fordi det er, jeg synes, altså det der forslag, og nu er Bjarne Corydon har skrevet en leder og sådan noget, altså hvor voldsomt er det så, at man så bekender sig til sin egen filosofi, korydonismen, der hedder, vi har ingen holdninger, men vi regner på det, og så finder vi ud af, hvad der er fornuftigt, ikke? Nå, men det er jo det. Hvis du synes, han skal have en bamse, så vil jeg i hvert fald lige have lov at simre lidt på det. Det er jo, men i mellemtiden, så vil jeg faktisk lige komme med et par kommentarer fra vores sms. Hej Steno, du har min opbakning til Smeichel. Giv ham blot så meget kritik som muligt, skriver altså Bjarne Jonsen fra Vækkerløse. Og så er der en kommentar fra Martin Bakker fra Aarhus, og han skriver noget, som du skal svare på, Torben. Nå. Kære Cordua og Steno, jeg kan godt lide jeres program. Det er godt at skrive sådan, når man skriver en mail, en sms. Men jeg mener, jeres krav om, at lytterne skal angive fuld navn og geografisk lokation, er tenderende problematisk. I kræver, at man afgiver persondata for at give sit bidrag til debatten. Er det ikke mere vigtigt, at man deltager i debatten? Samtidig er det svært at se formålet med, at I skal have både navn og geografi, som I aldrig forklarer. Det vil klæde jer at give en valid begrundelse herfor. Og den kommer her. Jeg synes ikke et synspunkt, som jeg ikke kender afsenderens navn og adresse på, er validt. Jeg har masser af synspunkter, jeg udgiver dem her 2 timer om ugen. Vil det ikke være mærkeligt, hvis jeg sendte et program og siger, at vi sender anonymt til hele landet? Jeg mener. Altså, det vil jo være mærkeligt. Det, der er vigtigt i debatten i dag, det er, at vi diskuterer emnerne, og vi ved, hvem hinanden er. Fordi at hvis man kun skriver sit fornavn, jamen så kan det være hvem som helst. Og det med lokationen og geografien i det, det er også enormt vigtigt, fordi at det er meget rart at vide, om det er et synspunkt. For eksempel i disse tider, hvor man diskuterer så meget om, hvorvidt det er klogt, at Venstre læfler for vælgere i Jylland ved at flytte alting til Jylland, så er det rart at høre, om synspunktet kommer fra Poul Anker Nielsen i Østermarie på Bornholm, eller fra Tusla Ehrenhardt i Nordjylland. Og det, altså, vi kæmper jo lidt med fordommene om, at vi kun sælger til Østerbro og Nørrebro, og det kan vi jo så dokumentere, at det gør vi så ikke. Så jeg håber, at svaret var fyldestgørende. Jeg synes selv, det var ualmindeligt glimrende svar på det spørgsmål. Og så synes jeg, at vi skal gå videre, fordi vi leder jo efter noget bamsemodtager, som kunne matche, Bjarne Corydon, ikke? Og der er jo nogle mærkelige, altså også et utroligt følelsesladet spørgsmål, som risikerer nu at komme op, og vi har jo faktisk sagt, at det her borgerforslag, det er ikke noget, der kommer til at spille en rolle. Men nu viser det sig så, at et borgerforslag, der kræver forbud mod omskæring af drengebørn, kan risikere at komme op i Folketinget i København, eller indtil videre ligger Folketinget Christiansborg i København, men at man så skal have en afstemning om det her spørgsmål, og der er det set ud til, at partiernes folketingsmænd bliver fritstillet. I hvert fald, det mest afgørende, det er jo, at regeringspartierne medlem bliver fritstillet. Der er i hvert fald 2 partier, som bliver fritstillet, og der har blandt andet Naser Khader i dag i Kristeligt Dagblad tilkendegivet, at han faktisk vil stemme for sådan et forslag. Ja, og det vil betyde, at hvis det bliver vedtaget i Danmark, så vil det være et forslag, som måske, eller et forslag med en beslutning, som vil vække opsigt over hele verden, fordi det er ret dramatisk og simpelthen forbyde en religiøs skik, som er en selvfølge i mange, mange andre lande, men i Danmark kan det gå hen? Der kan vi jo faktisk blive nærmest ligesom med pornoen frigivelse, blive måske et af de første lande, der forbyder den slags. Samuel Racklin, som de fleste formentlig kender, han har jo blandt andet skrevet, at det vil formentlig medføre, at den jødiske kultur vil uddø i Danmark. Altså de jøder, som vil praktisere deres religion, jamen, de vil simpelthen udvandre fra Danmark og flytte til... Hvad vil jeg? Til Israel, og så er man... Hvis det er jo så, kan man sige, det, man må tage med. Og der er jo så også muslimer, kan man sige, og det kan jo være, det som i hvert fald driver nogen i den her sag, det skal jeg ikke kunne sige. De vil også få et problem. Men altså, så det... Men generelt, så må man bare sige, at det bliver interessant at se, om der kan være flertal for det, fordi det tror jeg... Det vil jeg faktisk ikke engang udløbe, at der kunne blive, altså. Men i mellemtiden så er jo scenen jo optaget af de her overenskomstforhandlinger, og der må man jo ikke sige noget fra overenskomstforhandlinger. Der er jo lukket fra en som sig. Noget tyder på jo, at mens der forhandles, at der ikke rigtig sker noget bevægelse. Og jeg tror, min analyse ud fra, hvad jeg hører, det er noget med, at arbejdsgiverne har en plan om at splitte lønmodtagerne ad ved at give noget til grupperne på lønnen, men det der forslag med at give lærerne en timeaftale, en aftale om deres arbejdstid, som jo er reguleret ved lov. Normalt vil man jo gerne have sådan noget blive reguleret ved, at man laver en aftale. Jamen, og det har de jo stillet som et krav. Altså, man har jo gået ind og sagt, at vi har en musketeried. Det vil sige, en for alle, alle for en. Så det kan godt være, at vi får noget løn. Men den der arbejdstidsaftale, kære venner, og det er så staten, fordi det er jo sådan, at det er jo staten, der forhandler først. Og så, når staten ligesom har lagt en ramme, så falder alle sådan til patten inden for det. Og så falder regionerne og KL sådan ind i geled. Nærmest. Det er sådan, man har skruet det sammen. Derfor så hviler alle øjne på, hvad der foregår, når Sophie Løde på vegne af staten forhandler med lønmodtagerne, som sidder og på det statslige område. Og der er man så der, hvor at, jamen, man mener jo, at der ligesom er givet nogle indrømmelser på lønnen. Det er i hvert fald det, man hører. Men der kommer ligesom ikke nogen indrømmelser den anden vej. Det er i hvert fald sådan, nogen fremstiller det. Samtidig kan man jo så se, at KL's topembedsmand, administrerende direktør, han hedder Christian Vendelbo, han var ude i Politikken her i tirsdags og sige, at en stor konflikt vil skade hele den danske overenskomstsystem på det offentlige område. Og altså det kunne, han siger faktisk, at den vil skubbe den ud over kanten. Og det har jo gjort, at Dennis Christensen, som jo er afgående formand for FOA, han er flippet helt ud, og det er flere andre også, på Christian Vellenbo. Så noget tyder jo på, at vi er i en fase, hvor der er sådan ret meget drama på i kulisserne. Og spørgsmålet er, og vi venter jo alle sammen på, at der kommer en aftale, men det er som om, at... arbejdsgiverne har undervurderet lønmodtagernes solidaritet med lærerne i den her sag. Jeg har det meget svært med de der overenskomstforhandlinger hver evig eneste gang, også for 5 år siden, hvor det blev til en konflikt, fordi at det bliver for mig sådan lidt sportsjournalistik, man gætter på, og sådan noget, og siger, okay, enten så tager vi konflikten, eller også så får man en aftale, og så er det det. Og så kan det så køre, og du kan analysere, og du kan lytte op af vandrørene og alt det der, men jeg tænker, kan vi nu ikke bare få en afgørelse på det? Fordi det interesserer mig egentlig ikke særlig meget. Nu er jeg jo heller ikke offentligt ansat, og jeg har ikke, jeg står ikke til at komme i vanskeligheder, fordi mine børn ikke kan blive passet noget som helst. Men det, som jeg egentlig bider mærke i ved den her runde, vi er i gang nu, det er, at der er jo en enorm politisk frustration blandt almindelige vælgere. Og det tror jeg er det, der har givet fagbevægelsen en opblomstring lige nu, at der er sådan en fornemmelse af, at hvis vi kunne få en konflikt på det her, så kunne de her... Der er jo sådan nærmest en gammel kommunistiske fagforeningsleder, der har fået ny luft. Jan Hoby holder brandtaler og den slags. Det har han jo altid gjort. Ja, men nu er der nogen, der lytter. Det har der ikke været de sidste 20 år, vel? Altså lige pludselig er der sådan... der er sådan de røde faner kommer lidt ud igen. Og at, det er at, også snart 1. maj. At overenskomstforhandlingerne OK18 ligesom kan blive sådan en slags stedfortræder for, hvis Christiansborg havde udskrevet en folkeafstemning om et eller andet, som man gerne ville have folkningen til, og så får folkningen igen og sige, lige meget hvad vi skal stemme nej for, så går vi hen og stemmer nej. Fordi vi er utilfredse med det politiske system. Og det tror jeg er et stort element, der ligger i, at, at fagbevægelsen kan mærke, at der er en folkelig opbakning, fordi folk er trætte af Christiansborg, uanset hvem det er, der sidder i regeringen. Vi får se. Jeg har jo skrevet i dag i Berlingeren, at vi skal snakke om Grønland lige om lidt. Og på det grønlandske valg, det er jo meget sådan noget med, hvem der kan komme hurtigst ud af rigsfællesskabet. Og der må man bare sige, at ved sidste folketingsvalg, der var det jo sådan, at fire ud af fire nordatlantiske mandater, de stemte jo rødt jo. Og jeg sidder bare og tænker på, hvis det nu bliver meget snævert nede i det, man kunne kalde for Rest-Danmark, og der måske var et lille borgerligt flertal, og så blev det så tippet af fire røde mandater, hvor de jo sådan set har meldt sig ud af stor del af lovgivningen. Der er meget lovgivning, hvor man siger, hvor der til sidst står i loven, denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland. Og hvorfor skal de så være med til at bestemme forhold i Danmark, når vi ikke er med til længere at bestemme forhold i Færøerne og Grønland? Altså, der er jo en dobbelthed her, der er en ubalance, hvor jeg tænker bare, at måske er tiden kommet, hvor de nordatlantiske mandater siger, at vores mandater er blanke i de spørgsmål, der vedrører Danmark, og så må en regering finde brede flertal, hvor de nordatlantiske mandater simpelthen ikke tæller med, i hvert fald, eller de er i hvert fald blanke, eller at de nordatlantiske mandater simpelthen siger, at vi peger ikke på nogen regering, det må være udfaldet i Rest Danmark, som afgør, hvilken farve regeringen har. Det synes jeg, at vi bliver nødt til at diskutere. Var det ikke sådan en gang, at det var realiteterne, ikke ved, at det var lov, altså nedfældig lov, men var en gentleman agreement, at sådan opførte man sig. Men så begyndte blokken at stå så tæt på hinanden, altså begyndte man selv fra dansk side at spekulere i, om man kunne bruge de her til at skaffe få dem til at tage stilling til et flertal, eller hvem man peger på. Og altså, det er jo uskyndt, når for eksempel skatteminister Carsten Lauritsen siger, at Aleqa Hammond er jo rød. Men så siger hun så, men for egen vindings skyld, og det har hun et vist talent for, jamen så... Så bliver hun formand for Grønlandsudvalget. Grønlandsudvalget, og så siger Carsten Lauritsen på et tidspunkt, hvor han ikke tror, at det bliver optaget, at vi i Venstre har købt en grønlænder. At regeringen har købt en grønlænder. Altså, det er jo ikke kønt, vel? Nej, det var nok konkurrerende over Tine, de lidt mere, ikke så smarte udtalelser fra et regeringsmedlem, og det tror jeg heller ikke bliver gentaget. Men det var vel rigtigt nok? Absolut, men det er jo rigtigt nok, og det vil sige, hvis regeringen ville komme i mindretal, fordi en eller anden i regeringspartierne, eller måske Dansk Folkeparti, sprang fra, jamen, så havde man en ekstra en, man kunne hive op af hatten, og så kunne man så skubbe til at lægge Heimann og sige, så nu er det, nu er tiden kommet, hvor du skal levere. Men der har man så ikke været endnu, får vi jo se, hvordan det kommer til at gøre. I øvrigt, så har jeg jo lagt mærke til, at i øjeblikket, så forhandler regeringen jo med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne omkring udligningsordninger, og det er altså det her med, hvor man flytter millioner og milliarder. Det er jo 17 milliarder, man flytter ud af hovedstadsområdet. Det er ikke bare Københavns Kommune, som mange tror derude. Nej, det er hele hovedstadsområdet, og så til Jylland og provinsen og andre steder. Jamen, og der er Dansk Folkeparti, jamen, de arbejder fuldt tryk for at flytte endnu flere penge ud af hovedstadsområdet. Og der synes jeg jo, det er meget spændt på, at alle de Dansk Folkepartister, som hører det her program, og som stemmer i hovedstadsområdet, er de friske på det? Altså, der er en masse Dansk Folkepartister, der også er valgt i hovedstadsområdet. Er det en politik, man bare bifalder? Det kan jo være. Det kan jo være, det synes jeg. Men vi skal have nogle færre penge i hovedstadsområdet. Det er helt fint at stå. Og det er jo fair. Men jeg synes bare, vi holdt, det er ikke så lang tid siden, 3-4 uger siden, der havde man jo et fælles møde inde på Christiansborg. Jeg var jo ordstyre. Og der var repræsentanter for Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Enhedslisten faktisk også. Dansk Folkeparti, de brillerede helt fra deres fravær. Der var ikke nogen. Så Dansk Folkeparti er jo sådan set helt på den linje med. Også dem, der er valgt i hovedstadsområdet. Og det synes jeg er ret overraskende, at der ikke er nogen fra Dansk Folkeparti, der ligesom kæmper for hovedstadens sag. Det kan jo være, at Dansk Folkeparti og hovedstaden kæmper for at få flyttet nogle af hovedstadens ghettoer til Jylland. Det kunne jo være et godt forslag at komme med. Men nu skal vi lige høre noget musik. Du nængu af på mig ayuna, du tori siya tua, du ender siya tua. Kingu agudet singing agud. Ja, og det vi hører her, det er så partiet Demokraternes valgsang, og jeg tror, vi lægger den ud på vores Facebook-side, så kan I høre den. Det er jo dig, der er vores musikpolitiske ordfører, Torben Steno. Hvad synes du om sangen? Jeg vil lige sige til lytterne, at det er en valgsang, der indgår i den grønlandske valgkamp op til valget den 24. april, som vi skal tale om lige nu. Jeg synes faktisk, det var meget godt selskab, og der, vi var og, i og, og der er fin musikvideo, hvor der er isbjerg i baggrunden, ja, som man det, får. Og kan vi sige, det har de jo lidt billigere og nemmere adgang til, end alle de danskere, der tager op for at lave en musikvideo på Grønland. De skal betale så meget, en helt anden slags. Men altså, jeg fattede ikke en brik af, hvad der blev sunget, men det var sikkert noget med, at demokraternes politik er helt rigtigt. Sikkert noget med, at Grønland skal være selvstændig. Men jeg ved det ikke. Men nu skal det nemlig handle om det grønlandske valg, der finder sted den 24. april. Og der er ikke nogen tvivl om, at der blandt grønlænderne er et stort flertal for, at den her store arktiske ø med tiden skal blive til et selvstændigt land. Spørgsmålet nu og her, det er jo egentlig bare, hvornår og hvordan. Og fordi der er nemlig kun et enkelt parti, der stiller op til landstingsvalget her, som vil forblive i rigsfællesskabet. Og til at tale om den her politiske situation i Grønland nu, der har vi så besøg af Naja Lynge herboende grønlænder, forfatter og meget, meget ivrig og aktiv debattør i blandt andet det, der hedder rigsfællesskabet til debat. Velkommen, Naja Lynge. Tak. Der var en, der sagde til mig i går, at når I snakker om den grønlandske valgkamp hernede, så har vi overhovedet ikke begrebet eller fattet, hvad den egentlig handler om. Og der er også nogen, der mener, at fordi du bor hernede, så har du heller ikke styr på, hvad det er, det handler om. Men er det en valgkamp, der kun handler om, hvordan man vil, hvornår og hvordan man vil blive et selvstændigt land? Ja, for lige at starte med det midterste, det der med, der er rigtig mange, der har en mening om, at jeg ikke må have en holdning til noget. Nej, der er ikke det, det siger jeg ikke. Nej, men nu vil jeg lige slå sløjfe om den for at fortælle, hvorfor det er så vigtigt at manifestere, at jeg har ret til at have en mening om du det. Har nu er jeg jo lige udkommet med min bog, Jeg er Naja, som er forsynet med et forord blandt hårdere, som beskriver meget indgående, hvorfor blandt andet mindst den fjerdedel af grønlændere, som bor i Danmark, plus det dansktalende mindretal i Grønland, er fuldstændig sat uden for kampen og overhovedet ikke tænkt ind i den her frihedskamp. Og det er naturligvis vigtigt, at vi får en stemme. Og det er rigtigt nok, at danske medier sådan set ikke har så meget. Altså, jeg ved ikke, om man ikke, jeg vil sige, at det ikke har begreber om det. Jeg vil faktisk sige, at der er mere pressedækning ved det her valg, end ved det sidste valg. Og der synes jeg, at I skal have ros for at have taget emnet op mange gange herinde. Det, som er det store springende punkt, og som jeg tænker, der skal fokus på, det er, jeg føler, at danske medier søger konflikten. Men der er slet ikke nogen konflikt. Danmark og Grønland er ikke i konflikt med hinanden. Vi hiver ikke i hver sin retning. Det er korrekt, at der er en lille elite, blandt andet Vitus Rujagitsok, som med sit nye parti rejser land og rige rundt og forklarer folk, at hele verden drejer om hans isbutik, hvilket hele verden jo ikke gør. Og man kan sige, at hans politik er jo også bygget på, de har egentlig faktisk ikke nogen partipolitik, de har nogle mærkesager, og en af dem var en meget hurtig løsrivelse for Danmark, men selv det, at han begyndte at trække land på. Så har vi sådan et parti som Siumut, hvor vi har en stærk kandidat. Som er et gammelt, traditionsrigt, socialdemokratisk-agtigt noget, ikke? Og der har vi blandt andet Bitsy Høgh, som har været ude at sige, at erhverv og menneskerettigheder osv. kommer før selvstændighed. Det vil sige, at der er sådan set ikke nogen partier i Grønland lige nu, ud over de der meget rabiate, ud over den lille elite, som for egen vindings skyld forsøger at holde fast i den der konflikt. Og der ser jeg egentlig sådan, hvad skal man sige, vi kan jo ikke bygge et land videre på en konflikt, så vi er nødt til at søge tilbage til fundamentet og finde ud af, hvad er det gode i fundamentet, og det kan vi så bygge videre på. Men en konflikt kan vi ikke bygge videre på. Og den her konflikt, den føler jeg er meget, meget medieskabt, fordi uanset hvem jeg de sidste 7 år har mødtes med, både på Grønland og på Færøerne, og det gælder også, sådan set også de færøske republikanere, så en som Magni Arge og jeg, som jo er kongen af republikken nærmest allerede og, selv. Og han er så folketingsmedlem for republikanerne i øjeblikket. Ja. Vi er enige om utrolig mange ting. Det handler jo bare om, at man kan sige, dybest set, så vil vi alle sammen det samme. Det der med at få mere selvbestemmelse, det er universelt, og det gælder for os alle sammen. Vi udtrykker det bare på forskellige måder, og måske ser vi også en anden fremtid. Altså, det er rigtigt, at jeg er fortaler for rigsfællesskabet, men jeg kan ikke vide, hvordan rigsfællesskabets konstruktion ser ud i fremtiden. Jeg kan alene være med til at støbe fundamentet. Godt. Nej, Lyng, hvis vi så ser på den grønlandske valgkamp, som den udspiller sig lige nu, så kan det sige, at vi har et forvirring i billedet. Vi har selvfølgelig også det problem, vi ikke forstår sproget, som valgkampen føres på. Men hvad er det, der bliver afgørende for det her valg? Det afgørende er ligesom, om vi kan gå ind og ligesom blive enige om at sige, at vi skal bygge videre på det, der er samarbejdet, det, der er sammenholdet, frem for at bygge videre på en konflikt. Og der mener jeg, at vi skal slå hårdt ned og ligesom sige, at vi må insistere på ikke at lade sådan en som Ryakitsok få et ben til jorden. Forstået på den måde, at hvis han vil insistere på at bygge et parti og en politik på følelser, så synes jeg ikke, vi skal glide med på den. Men vi må ligesom sige, at der har vi jo blandt andet det nye samarbejdsparti, som faktisk også har vist sig. Og, altså, jeg synes, det har været utroligt stærkt og flot. Vi har så en som Tilly Martinussen, som kommer ind og selv er vokset op på et børnehjem, er værge for sin autistiske bror, som er anbragt i Danmark, og som selv har været hjemløs for nylig, og som siger, jeg mener, at de her ting, dem løser vi faktisk bedst inden for rammerne af rigsfællesskabet. Men så simpelthen, at den grønlandske valgkamp, der står ligesom, altså der er den nuværende landsstyreformand Kim Kielsen, og så er der Sara Olsvig, og det er simpelthen, altså det er nogle meget groft generaliserende ting, vi sætter på for at kunne forholde os til, men med at Kim Kielsen er en slags socialdemokrat, og den anden en slags SF'er, Sara Olsvig fra IA, der også har siddet i Folketinget. Og hun er jo sådan en rigtig veluddannet kvinde, der taler perfekt dansk, og som i virkeligheden, altså, som man siger, der vil man få en meget dygtig, kompetent landsstyreformand. Står hun til at kunne vinde? Altså jeg vil sige, jeg håber på, at den der sådan mere pragmatiske linje vinder indpas. Og der står jo både Sara Olsvig og Kim Kielsen for den der mere pragmatiske linje. Hvis en af dem kommer til magten igen, så er der ikke nogen tvivl om, at så er selvstændighed ikke noget, der sker i morgen. Det siger så en som Kim Kielsen også. Han siger jo, vi kan alene komme tilbage til fundamentet og styrke det. Så må vores børn eller børnebørn bestemme, hvad de vil bygge oven på det. Og Sara Olsvig er jo også inde på noget af det rigtige, i det hun påpeger, at for eksempel forfatningskommissionen er meget udemokratisk. Så man kan sige, dybest set, det er det, jeg mener med, at vi vil egentlig alle sammen det samme. Og man kan sige, at i øjeblikket, der er erklæringen for forfatningskommissionen garantien for, at Grønland ikke kan løsrive sig. Og det er jo fordi, man kan jo ikke bygge et land på en forfatning, som er i strid med menneskerettigheder. Og det kan man se på rigtig, rigtig mange steder i den her erklæring. Blandt andet 4. afsnit på side 13, hvor der står, at tekstnære diskussioner osv. slet ikke kan foregå på andet sprog end grønlandsk. Dermed er en stor del af befolkningen som udgangspunkt sat uden for døren. Det går naturligvis ikke. Med hensyn til hele det her spørgsmål omkring selvstændighed, der har Samit Sjak fået foretaget en meningsmåling, der viser, at 64% af de adspurgte altså grønlændere svarer, at det enten er meget vigtigt eller noget vigtigt for dem, at Grønland en dag bliver en selvstændig stat. Kun 24%, altså en fjerdedel, mener, at det ikke er særlig vigtigt, og så er der 12%, der er uafklaret. Og det, der er lidt interessant, det er, at de unge faktisk er knap så udpræget med hensyn til uafhængighed. Det er så 56% mellem de 18-29-årige. Så har der været en meningsmåling for partierne, og det viser jo sådan i grove træk, at de to store blokke, det er jo så Siumut, altså grønlandske socialdemokratiet, der går lidt tilbage og måske får omkring 33%. IA, grønlandske SF, får stort set det samme som sidst, det er som 33%. Og så har du så det her parti Demokraterne, som er sådan borgerligt, de får omkring 11-12%. Og så har vi partien Nalarak, som også får omkring 10-11%. Atassut, det gamle store borgerlige parti, helt nede på, på 4%, og det nye samarbejdsparti kan nærmer sig bare spærregrænsen med 1,8, og så er der ham her Vitus, vi talte om før, han som nu har fået opbakning fra Aleqa Hammond, han står også til at komme ind omkring 4,6%, og det er altså en meningsmåling for 28. marts, så den er ved at være det halvgammel. Det kan være, der er sket noget i valgkampen. Det kan der nemlig, men nej, Lyng, det som jeg også gerne vil høre dig om, det er, at altså, det vi har her i programmet har diskuteret meget, ikke? Det er jo altså, at Grønland befinder sig i en situation, hvor der er nogle fuldstændig uhyrlige realiteter, blandt andet med meget høje antal af seksuelle overgreb mod børn, børn, der sulter, altså sociale problemer på en skala, vi slet ikke næsten kan begribe i Danmark. Fylder det ikke noget i valgkampen? Jo, det gør det, og det kommer til at fylde mere og mere her i 11. time. Det kan jeg tydeligt mærke, fordi nu har jeg også debatteret på Rigsfællesskabet debat de sidste mange, mange år, og jeg kan mærke en ændring. Jeg kan mærke, at helt almindelige mennesker, også grønlændere og grønlandstalende, som anstrenger sig for at skrive på dansk til os og fortælle, at jamen altså, selvfølgelig ønsker vi selvstændighed. Det er naturligt for et hvert menneske at ønske sig frihed. Det er universelt, det ønsker jeg også. Det er mere rammerne for det, men der vil opstå den der enighed om, at ja, vi vil gerne tale selvstændighed, men aller først, så skal vi have styr på de mange områder, som Grønland allerede har hjemtaget. Herunder det sociale, som ikke fungerer. Når det fungerer, når vi har fået minoriteterne i spil, og når vi har fået styr på alle de der byggesten, som erklæringen for forfatningskommissionen osv., jamen så kan vi begynde at snakke om selvstændighed, men ikke før. Og den forståelse er ved at udbrede sig. Og der vil jeg også lige sige, at i min nye debatbog, selvbiografisk debatbog, der peger Bertel Haarder på, at grundloven skal strækkes, så vi kan nærmest komme ud med en rigsfællesskabet version 2, hvor vi kan rumme hinanden, for det handler jo meget om at kunne rumme hinanden og skabe mere ligeværdighed. Men det her kolossale spørgsmål om de her seksuelle overgreb mod børn, når du siger, at det fylder noget i valgkamp, er der så en uenighed mellem partierne om at sige, at det her det er noget, vi skal prioritere, og vi vil gøre det og det og det, eller er der stadigvæk, som jeg har forstået det, en vis berøringsangst for overhovedet at tale om det? Altså, der bliver talt om det nu, og man kan sige, at når det kommer til stykket, så er der jo ikke nogen som helst, der er parat til at betale prisen. Enoksen har jeg været ude at sige, at vi skal løsrives i 21, men alle kan jo se, det er jo lige om lidt, og det begynder at nærme sig. Og så vidt jeg kan se med alle de mange, jeg har talt med, så er der ingen, der er villige til at betale prisen. Der er kun en, og jeg kan lige i den her stund ikke huske, hvad han hedder, men som har sagt, at han vil hellere skide i en spand eller få en krone fra Danmark. Men alle andre, som jeg har talt med, vil jo ikke, når det kommer til stykket, betale prisen, for de vil stadigvæk kunne sende deres børn i uddannelse. Men nu snakker jeg spørger om den interne grønlandske valgkamp, om de her problemer med seksuelle overgreb, børn, der sulter, altså nogle kæmpemæssige problemer. Jamen. Er det ikke, altså, hvor man tænker, hvad har partierne i Grønland af løsninger, af bud på, hvordan man løser de her ting? Jamen altså, det har Samarbejdspartiet har jo nogle rigtig gode løsninger på det, fordi der har vi jo, hvad skal man sige, en næstformand, som har en stor forståelse, fordi hun selv har befundet sig der, og så ligesom ser på, jamen vi er nødt til at nu få snakket om, at blive enige om, vi skal have fokus på det her område, og ligesom sige, det er et af de områder, som skal fungere, før vi kan begynde at snakke om næste trin, som kan hedde selvstændighed, som kan hedde union, eller så videre. Og der mener jeg for eksempel også, det er en uanstændighed, altså det er en som Taksøe, som har fået mange millioner for at udarbejde en rapport. Taksøe Jensen-udvalget, ja. Har været ude at sige nu, at jamen, jeg foreslår en union. Og det er det der med, at vi skal ikke begynde at fantasere om fremtiden. Vi må insistere på, at vi kommer tilbage til nutiden, til det her fundament, og heller ikke befinder os i fortiden, men alene her, hvor vi kan begynde at bygge noget videre. Vi har ikke brug for, at mennesker som Taksøe eller andre gode mennesker, som bliver betalt for det her, er med til at holde liv i den her konflikt. Der er ikke nogen konflikt. Jeg fastholder ikke nogen konflikt. Jeg spørger bare interesseret til at sige, de problemer, som vi her i Danmark synes er store, hvordan grønlænderne selv har tænkt sig at takle det, uanset om de så på sigt river sig løs. Et andet spørgsmål er også, vi har diskuteret her i programmet, da Jens Pavia Brandt var på besøg, som undrede sig lidt over, at man kunne lave nogle planer om udbyggelse af den grønlandske infrastruktur til en pris, der svarer til 36 gange, hvis vi brygget 36 storebæltsbroer, som man ikke har anvist en finansiering på, hvor han sagde, at det var noget, der var med til at gøre ham politisk hjemløs op til det her valg. Og så tænkte jeg, men det er så ikke det, men det diskuterer man heller ikke. Altså, en af løsningerne for at komme videre, det er jo, at danske eksperter, som jo står i kø for at udtale sig om det her, holder op med at fortælle om, hvordan de tror, fremtiden kommer til at se ud. Og vi skal heller ikke sige, at Grønland ikke må blive selvstændige. Det er ikke vores valg, og vi skal heller ikke, som Torkel Kærgaard, gå ud og sige, at vi skal rulle selvstyreloven tilbage. Det er ikke en måde at løse noget på. En måde kunne være at ligesom sige, jamen jo større problemer der er, jo mere åbner vi armen og siger, lad os nu i fællesskab få løst det her fundament og få styrket, få fundet ud af, hvad er det for nogle byggesten, vi i fællesskab kan bygge videre på, indtil hele konstruktionen er så stabil. I stedet for at begynde at tage imod nye råd, hvor hvis vi havner på tredje sal, så styrer det hele bare sammen igen. Så løsningen er ikke at fokusere på at sige, åh, I har så mange problemer, I er åndssvage, I kan ikke løse noget som helst. Det tror jeg godt, de fleste i Grønland er klar over. Altså, løsningen er at insistere på, at vi kommer tilbage til nutiden og i fællesskab trækker i arbejdstøjet. Og den mener jeg, den forståelse er ved at brede sig ud i Grønland nu. Nej, Lønge. Tak, fordi du kom forbi her. Vi har nemlig ikke ret meget tilbage, i hvert fald ikke af tid, i den her første time. Og vi skal snakke med Christine Egelund fra Liberal Alliance. Hun er politisk ordfører om, at de nu har fået justeret deres politiske kompas. Og så skal vi snakke om Trump i Syrien. Og så skal vi også høre om Brasilien.